हिशाम बिन उरवा ने अपने वालिद से, उन्होंने हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा से और उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसी के मानिंद हदीस बयान की। सही मुस्लिम हदीस नंबर 6686।